Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Lil Masti. Tylko proch, zwieje wiatr, porwie prąd. Czy już czas odejść stąd? Schować się w ciemny kąt. Prochem jesteś, proch, obrócisz się. Nic nie trwa wiecznie. Płoniemy szybciej z każdym dniem. Wszędzie płomienie. Ogień mnie pochłonie. Ale się nie boję. Popatrz w moją stronę. Bo jak Feniks z popiołów, znowu wstaje, znowu wstaje. Bo jak Feniks z popiołów, znowu wstaje, znowu wstaje. Dziś umieram, umieram tylko po to, żeby wstać. Czy chcesz, czy nie? Dziś umieram, umieram tylko po to, żeby wstać. Czy chcesz, czy nie? Widzę swą twarz, swą twarz. I nie poznaję jej, bo poznać nie chcę. Widzę swą twarz, swą twarz. Całkiem sama od nowa stworzyłam siebie. Czy to lęk, czy to strach? Śmiech, czy to płacz? Kim mam być, co mam brać? Gdzie mam iść, jak mam grać? Na każde już pytanie znam odpowiedzi. Nie muszę dłużej chować tego, co we mnie siedzi. Ogień mnie pochłonie, ale się nie boję. Popatrz w moją stronę, popatrz w moją stronę. Bo jak Feniks z popiołów, znowu wstaje, znowu wstaje. Bo jak Feniks z popiołów, znowu wstaje, znowu wstaje. Dziś umieram, umieram tylko po to, żeby wstać. Czy chcesz, czy nie? Dziś umieram, umieram tylko po to, żeby wstać. Czy chcesz, czy nie? Widzę swą twarz, swą twarz. I nie poznaję jej, bo poznać nie chcę. Widzę swą twarz, swą twarz. Całkiem sama od nowa stworzyłam siebie. Dziś umieram, umieram tylko po to, żeby wstać. Czy chcesz, czy nie? Dziś umieram, umieram tylko po to, żeby wstać. Dziś umieram, umieram tylko po to, żeby wstać. Czy chcesz, czy nie? Dziś umieram, umieram tylko po to, żeby wstać. Czy chcesz, czy nie?